राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोधोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तम विद्या दुख संयोग वियोगम संगीतम निश्चेल योग तो बेयोग इस योग का बिल्कुल अनुभव करना चाहिए। दराग्य उचित है अथवा नहीं उगता है उचित है उसका अनुभव करना चाहिए। तम विद्या तो कुछ नहीं होंगे तम कहा पहले 3 श्लोकों में एक शब्द कहा है उसको तम कहते हैं। ये संयोग वियोग है। पहला श्लोक है संयोग तम विद्या उसका नाम है योग है। वो तो योग क्या है 3 श्लोकों में जैसे वर्णन किया वो क्या है संयोग वियोग है। संयोग के वियोग का नाम योग हुआ। तम विद्या दुख संयोग वियोगम तो दुख संयोग क्या है दुख कितना नाम होगी दुखमय शाश्वतम। तम विद्या दुख संयोग वियोग दुख दुख क्या है दुखालय संसार को संसार का संयोग है वो दुखालय है। भावपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्तवंत महात्मा न स्थल सिद्धि परवांगता। तो संयोग सुख दुखालय है संयोग। ये जीवात्मा बीच में एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है तो संसार का संयोग है वो दुखालय है केवल दुखालय दुख योग तो उसको भी दुख में हो विवेकी ना विवेकी ने दुख ही दुख है सुख भी दुख है दुख भी दुख है। तो इसके वियोग का नाम योग है। तो योग की परिभाषा 2 की है गीता जी ने एक तो दुख संयोग वियोग योग संगीतम एक समर्थम योग उच्चते ये परिभाषा है योग की। तो दुख संयोग का वियोग का अर्थ हुआ संसार का वियोग। अब संसार में क्या होता है आप खुद ध्यान दें दो ही बात संयोग भी हो संयोग भी हो संयोग भी हो वक्तों वस्तुओं का व्यक्तियों का परिस्थितियों का घटनाओं का संयोग भी हो संयोग भी हो संयोग भी हो। इसमें एक मार्मिक बात है ध्यान देकर आप लोग उसको पकड़ पे धारण कर ले बहुत लाभ की बात है। संयोग वियोग में वियोग ही नित्य है संयोग नित्य नहीं है संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। आप यहाँ संग आ जाते हैं सत्संग कर लेते हैं फिर चले जाते हैं संग आ जाते हैं चले जाते हैं तो ये अंत में क्या होता है अंत में वियोग होगा बिल्कुल निश्चित बात है और वियोग है। संयोग का तो वियोग नित्य है वियोग का वियोग नित्य है संयोग ऐसा नहीं है। आप हमारा अपरिचय पहले से वियोग था फिर संयोग हुआ वियोग हुआ संयोग हुआ फिर अंत में वियोग ही है तो नित्य वियोग ही है। तो संसार के वियोग को स्वीकार कर लेना ये योग है गीता जी का। मानो संयोग रहते हुए वियोग को स्वीकार कर लिया कभी एकदम जाएगा ही, वियोग तो होगा ही। तो फिर वियोग से भयभीत न हो कि अवश्य भय होने से क्या बात, भय करने से क्या फायदा कि मर जाएंगे तो मरना वाला शरीर तो मरेगा, जो जन्मा है वो तो मरेगा ही, नित्य बात है, संयोग है उसका वियोग होगा ही। तो पहले से स्वीकार कर ले कि भाई संयोग रहते हुए भी वियोग को स्वीकार कर ले, भय नहीं रहेगा, भय प्रकार का है किसको जाएगा जरूरी, नित्य बात है उसको स्वीकार कर लेना ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है असली। इसके वियोग को अगर स्वीकार कर ले तब तो ज्ञान हो जाएगा, इतना सुमत ज्ञान जिसको ज्ञान कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, उस योग वो परमात्मा का योग, वियोग एक संयोग वियोग एक योग नित्य योग, तो संयोग वियोग संयोग वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा का वियोग कभी होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। उस योग में ऐसी बात है कि वो नित्य योग है, उसमें फिर रस होते है, रस होते हैं उसमें योग वियोग बताया है, पर वास्तव में वो वियोग में भी योग है, योग में भी योग है, परमात्मा के साथ योग ही है। वियोग में योग ज्यादा है, परमात्मा के वियोग में योग नित्य योग है। वहाँ वो एक जिस श्रृंगार में है संभोग विप्रलम्ब, संभोग विप्रलम्ब दो बताए हैं, तो वो संभोग नित्य विप्रलम्ब नित्य है, संभोग अनित्य है, ऐसे साक्षात रीति का वर्ण है, वो एक और विषय है। वास्तव में संसार का वियोग नित्य है, तो इसको संयोग रहते ही वियोग को स्वीकार करना, बिल्कुल वियोग को स्वीकार कर लेना। संयोग किस लिए रखे, संसार का संयोग भोग के लिए रखोगे तो ये इसका वियोग नहीं होगा, ये योग है कि भोग नहीं, भोग ना है उसमें सुख रहना, सुख की इच्छा, कामना पूर्ति की सुख है, सुख की इच्छा है, और सुख की कामना, सुख का, सुख की आशा, सुख को भोग इतनी हुई, उसमें सुख है, सुख बुद्धि, और वो कामना सुख मिले, और फिर सुख की कामना, और फिर सुख की आशा, और सुख का भोग, ये खास दुखालय है, खास भेद। आप लोग विशेष ध्यान दो, इसलिए एक बात बताता हूँ, मेरे दर्शन तक ये बात समझ में नहीं आई, ये विश्वास से बताता हूँ, आप आज ही ध्यान दे दो, मेरे को वर्ष लगे हैं। मैंने ये समझा महाराज, मैंने पूछा प्रश्न किया, हम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, विचार करते हैं, फिर ये दुख नहीं मिट रहा है, क्या बात है, ये कहाँ अटका हुआ है, ये आफत कहाँ है, कैसे है, बरसों तक नहीं हुआ है, पीछे से पता लगा कि ये जो सुख की इच्छा है, लालसा, संयोग जन सुख की इच्छा है, इसमें संपूर्ण दुख है। इस बात गीता ने इसको बताया है, कौन सा यही संस्वर जब होगा, दुख यो नहीं होती सब, यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं, आद्यंत अंत कौमते नाते रमते बुध, यही संस्पर्श जब होगा, ये संयोग जन्य भोग है, ये दुखों का कारण है। इस भोग की आशा रखना, इस भोग की इच्छा रखना, इसमें रमण करना, ये सब दुखों का कारण है खास। मैंने इस बात बताया कि ये मेरे कठिनता से मिली है, इस बात से आपको बताया, आप इसे ध्यान दें इस बात पर, संयोग जन की सुख की आशा है, ये संपूर्ण जन्म मरण का दुखों का कारण है। अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयुक्त पापम सर्फी अनिच्छन्न भी, नहीं चाहता वो पाप का आसरण करता है, क्या कारण है उसमें? भगवान का काम ये सब क्रोध है। काम क्या है? एक काम है, एक प्रेम है, दो अनुभव। तो संसार की जो इच्छा है ये नाशवान की इच्छा, ये काम है। अविनाशी की इच्छा है प्रेम, ये प्रेम है। प्रेम नित्य होता है, काम अनित्य होता है। काम तो नष्ट होता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है काम तो, और प्रेम अनित्य नित्य रहता है, कोई नाश होता ही नहीं उसका। वो प्रतिक्षण बद्ध मानव होता है, उस प्रेम तो प्रतिक्षण बद्ध मानव, और ये प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है। क्षण भंगुर क्षण भंगुर क्षण रहता। तो संसार संयोग जन्य सुख की इच्छा आशा प्रश्न, ये खास जन्म मरण का कारण है। दुखों का, संताप का, जलन का, ये खास कारण है। जितना जितना कहीं भी दुख है, नरक है तो, स्वराज लाख जोनी है तो, रोना है, बिलखना है, संतप्त रहना है, उद्विग्न होना है, ये सब कुछ होता है। ये सब का सब ये सुख इच्छा पर है। सब मूल कौन सा सुख? जो संयोग जन्य सुख। परमात्मा तत्व का सुख संयोग जन्य नहीं है, वो नित्य योग है परमात्मा के साथ। अभी संपूर्ण प्राणियों का परमात्मा के साथ में तो योग है, परमात्मा से वियोग नहीं होता है, वो नित्य योग है। और संसार का अनित्य संयोग है, या संयोग है अनित्य है। संयोग का अर्थ अगर संस्कृत कर तो सम्यक योग बता तो संयोग, और संयोग में ये सम्यक योग नहीं है, ये तो वियोग ही है। संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग होता वियोग होता, संयोग होता वियोग होता, संयोग होता वियोग होता है। तो इसमें संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। तो ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने एव निश्चित बता दिया कि दुखों का ही कारण है ये। और आद्यंत अंत आदि और अंत वाला है, अनित्य होता है आद्यंत होता है, उसे नित्य होता है वो नित्य होता है, आद्यंत नहीं होता उसका। तो आद्यंत क्या बात है? दो बात है, एक तो पदार्थ और एक क्रिया, ये प्रकृति का कार्य दो है। छोटे छोटे बात में देख लो कितने अर्थ भरा हुआ है। प्रकृति में प्रयुक्त कार्य कौन है? वस्तु है, नहीं क्रिया है। तो वस्तु भी अनित्य उत्पन्न होना सोने वाली होती है, क्रिया का भी आरंभ और अंत होता है। इंद्रिया से सुख न कर्म सु अनुसते, इंद्रिया में आसक्ति न करे, कर्म में भी आसक्ति न करे, बस यो हो गया। कर्म भी आसक्ति है और ये वस्तुओं में आसक्ति है, तीन दोनों श्रेष्ठ है। नेन्द्रिया न कर्म सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प भी तो कोई न किया, ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए संकल्प है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए संकल्प है। संकल्प ताकि योगारूढ़ हो, योगारूढ़ हो गया, योग में स्थित हो गया, योगारूढ़ हो गया। आरूढ़ शोर मुझे योगम कर्म कारण उच्च थे, योग में आरूढ़ चाहते उसमें कर्म कारण है। योगारूढ़ श्रम कारण उच्च थे, योगारूढ़ की जो शांति है वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। शांति में अगर सुख देगा, शांति का सुख भी भोगेगा तो वो सत्वगुण मानता है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, सुख की आसक्ति से ज्ञान की आसक्ति है सत्वगुण मानता है। तो ऐसे उसमें शांति भोगे तो अंत रहेगा, फिर नित्योग की प्राप्ति नहीं होगी। तो मुख्य बात क्या है कि संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा के साथ में तो संबंध सदा है, उसका त्याग कोई कर नहीं सकता, वो हमारा है, हम उनके साथ है सदा। नरकों में बड़े हुए प्राणियों के भी परमात्मा के साथ संबंध है, 84 लाख जोड़ियों के भी परमात्मा के साथ संबंध है, नित्य संबंध है। और संसार का अनित्य संयोग होते वियोग हो रहा है। एक और माधवी बात बता रहे, संसार का संयोग होते वियोग शुरू हो ही जाता है, जन्म होते ही मरना शुरू हो ही जाता है, संयोग होते ही वियोग हो ही जाता है, वियोग शुरू हो जाता है। 50 वर्ष कोई धनी रहता है आदमी, 50 वर्ष रहता है, 51 वर्ष नष्ट हो गया तो जिस दिन धनी जिस क्षण धनी हुआ है उसी दिन से धनी धन का वियोग होना शुरू हो गया। तो 50 वर्ष रहेगा वियोग फिर हो जाएगा। जन्मा है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो गई। संयोग हुआ उसी क्षण से वियोग शुरू हो गया। जैसे आप यहाँ बैठे आप बातें सुन रहे मैं कहने लगा शुरू हो गया तो वियोग हो गया एक हफ्ते के समय हो गया। चलो तो संसार के संयोग का तो वियोग नित्य निरंतर हो ही रहा है। कोई मिटा नहीं सकता कोई रख सही नहीं सकता। तो इस वास्ते पहले से इसके वियोग को स्वीकार कर रहे तो संयोग वियोग संयोग तो वियोग में लगता ही है। संयोग रूपी नकली वियोग रूपी आंख में जल रही है नित्य निरंतर। इस वास्ते वियोग को स्वीकार कर रहे। स्वीकार करने पर फिर भय नहीं होता। भय क्या बात है स्वीकार किया हमने भय करने क्या बात है। मित्रो विभेद किंग मूढ़ा धीतं क्यों मृत्यु कुंचते मित्र विभेद इससे भयभीत होता कि भयभीत होने से मौत छोड़ देगी तो फिर भय होने से क्या फायदा है। कोई भय अगर दुख पाओ मुफ्त में मरना है इसको पहले स्वीकार कर ले मरना है ही क्या बात है। मरने कोई नई बात तो है नहीं। बालक बड़ा मर गया जवानी आ गई जवानी मर गई बूढ़ा हो गया निरोग मटे रोग आ गया तो मर तो निरंतर है। प्रत्येक क्षण संयोग वियोग वियोग वियोग संग वियोग वियोग हो रहा है। तो इसको स्वीकार कर लेना भयभीत नहीं होना और संयोग को वियोग रूप में देख लेना। दुख संयोग वियोग में योग संगठन इतना इतना ऊंचा विभाग है योग हो गया। वो जो योगाभ्यास करते हैं प्राणायाम करते हैं कई तरह के अभ्यास करते हैं बहुत लंबी चौड़ी फिर वो धारणा ध्यान और समाधि फिर समाधि भी वो कई तरह की समाधियां है। सब निर्विकल निर्विघ्न धर्म निर्घन बहुत समाधियां तो वे सब की सब क्या बात है। वे सब की सब समाधियां भी अनित्य है उसमें सबका वियोग होगा सबका वियोग होगा। दियो के पहले स्वीकार करें काम खत्म हुआ काम। तो इस वास्ते इन चीजों का वियोग नित्य स्वीकार कर ले तो परमात्मा का नित्य योग प्राप्ति हो जाएगी। संयोग के वियोग का अनुभव करते ही योग की प्राप्ति हो जाए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम यदा विनियतम चित्तम आत्मदेवा उत्तिष्ठते सर्वकाम युक्त जी तथा यथा दीपो निवातस्तु नेंगते सोपमास तथा योग नो ये इंदुतो योगम आत्मन आत्मन योगम इंदुत योगी न उस योग का विद्या दुख संयोग वियोग वही ये छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है ना उसमें बताया विशेषता से ध्यान योग में। तो यदा विनीतम चित्त आत्मनेवा उत्तिष्ठते सर्व काम हो परमात्मा में स्थित हो जाए और सर्व काम भी निष्प्रिय हो संपूर्ण काम में से स्प्रियारित हो जाए तो युग योगी हो गया वो योगी हो गया संपूर्ण काम में से अधिक हो गया तब गीता का योग पसंद योग से बहुत विचित्र योग है। वहां तो वृत्तियों का निरोध है योगस्थित वृत्ति निरोध योगस्थित वृत्ति निरोध वृत्ति पंचतया कृष्ठा ये बताइए पांच तक वृत्तियां है तो वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। यहाँ परमात्मा के साथ संबंध भी संबंध है नित्य योग उसका नाम योग है गीता कहती है। और उसमें योग होने पर पतारा विष्णु स्वर्गीय स्थान वो योग होने पर परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होगी। यहाँ परमात्मा स्थिति का नाम ही योग है पहले से आरंभ में परमात्मा में योग नित्य योग है। तो उस योग का फल यही बताया वहां भी योग बताया सत्य में नहीं होता तो सब दृष्टि निरोध है तथा दृष्टि स्वरूप स्थान तम दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। इसमें स्वरूप में स्थिति का नाम योग पाया गीता ने परमात्मा के साथ नित्य योग बनो इसकी योग संज्ञा है इसकी क्यों योग संज्ञा है कि दुख के संयोग का वियोग होने से योग संज्ञा है। योग संज्ञा इस बात से विहीन हो, योग का नित्य संबंध नित्य है ही, उसे प्राप्ति अपने स्वरूप प्राप्ति नित्य है और जिसको नित्य योग बताया। तो ये इसमें सर्व बाधक चीज है, ये ही सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। दुख यो दुखों के उत्पत्ति स्थान है, दुख ही दुख तरह तरह के दुख, आध्यात्मिक आध्येय आदि भौतिक तरह तरह के दुख पैदा होते हैं, सब के सब दुख ऐसे है और आदि अंत वाले दुख को आदि अंत ये पढ़ सकता ही कहेगा। इस वास्ते संसार से तो वियोग को स्वीकार कर ले पहले ही, इस वास्ते वियोग का भय नहीं रखे, सुख की आशा है वही दुख है, आशा ही परमम दुखम, भागवत का आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। कृष्ण ने इस बात बताई, ये जो सुख की आशा है परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित्य कांताशा सुखम सुस्वापेगला। तो संसार आशा है, इच्छा है, कामना है, विधोग है, सब दुख आ रहे हैं, दुख दुख दुख दुख दुख सिवाय दुख की और कुछ नहीं है। सुख का तो है बहन, दुख का है भोग, सुख भोगे वो दुख ही है, वही दुख में एक सर्व विवेक ना, सब दुख ही दुख। इस वास्ते ये कहां अटकी हुई बात, कैसे बात है, उठ के केवल सुख इच्छा है, संयोग सुख की इच्छा, वो इच्छा होगी समझो, अब दुख, अब दुखों का अंत तो नहीं रहेगा, बहुत दुख आएंगे, तरह तरह के स्वर्ग लाभ है, नरकों के दुख है, सब उस केवल सुख की इच्छा है, सुख भोग की इच्छा, संयोग की इच्छा, कामना वासना, इसके फिर भेद है भाई, उसकी इच्छा कामना हुई फिर कामना के बाद में आशा हुई, फिर भोग हुआ, फिर उसकी तृष्णा हुई, आशा हुई, फिर तृष्णा हुई, ये सब सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म रूप से वासना है और अगर स्थूल रूप से तृष्णा है, फिर मिले उसी, इसका अंत कोई होता ही नहीं, अनंत है, इस वास्ते इसे छोड़ दे रहे, इसको अनंत कहते हैं और अनित्य कहते हैं, मानो अनंत मान कब तक बिगड़ मिलेगी किसी का पता नहीं है, अरे है नाश मान साफ। स्वामी जी अभी आपने कहा कि जो है प्रेम जो है प्रशिक्षण वर्तमान, प्रेम जो है प्रशिक्षण जो है वर्तमान, ये कैसे होता है स्वामी जी? देखो कैसे कि भैया प्रेम प्राप्त होने पर पता लगेगा, परंतु तुम्हारे से पूछू मैं, तुम्हारे सत्संग की इच्छा होती है कि नहीं? सत्संग की इच्छा होती है कि नहीं? तो सत में जो प्रेम, सत में जो सत के संग की जो इच्छा है ना प्रेम है, ये पहली अभी आरंभ की है, वो प्रशिक्षण वर्तमान तो प्रेम की प्राप्ति होने पर है, परंतु प्रेम प्राप्ति के लिए जो सत्संग में रुचि है ये तुम्हारी बढ़ती है घटती है बताओ? जब मन की बात मिलती है, जब प्रेम की जिसकी, मैं तुम्हारे मन की बात पूछता हूँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि प्रशिक्षण वर्तमान कैसे है, तो सत्संग करने से तुम्हारे अरुचि होती है कि ज्यादा रुचि होती है? रुचि होती है, वह बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, ये वर्तमान मनु सत्संग करने से कोई तृप्ति नहीं होती है, ऐसा होता है कि सत्संग जैसे भोजन करते हुए भोजन से अरुचि हो जाती है, ऐसे सत्संग से अरुचि हो जाती है क्या? अरुचि क्यों नहीं होती? अरे पदार्थ समस्या रुचि होती है, इसमें अरुचि क्यों नहीं होती? ये प्रतिक्षण वर्धमान है, जो बातें सुनते हैं जो विलक्षणता मिलती है, जो बातें मिलती है विलक्षणता मिलती है, ये आरंभ में भी ऐसी बात है तो अंत में ऐसी विलक्षणता तो होगी, क्योंकि जो चीज का एक पैसे का जो सुख है वो अरब रुपयों सुख वैसे ही है, अर्पितों का सुख है वो सुख एक पैसे में कोई है। इस बात शास्त्र में समाधि क्षण कहा है, एक थोड़ा रुक गया समाधि क्षण, वो भी समाधि क्षण है, जो परसों तक समाधि करे उसी का वो अंश है। इसी तरह से जो प्रतिक्षण प्रतिभा प्रेम है उसी का अंश ये है जो सत्संग रुचि है। ये सत्संग रुचि होने पर, सत्संग का लाभ देने पर सत्संग रुचि का पता लगता है, नहीं लगता। जिस मिठाई को चखा है उसी मिठाई की इच्छा होती है, जिसके परिचय नहीं उसकी क्या इच्छा होती है। ऐसे सत्संग करने वाले इस बात को जानते हैं, जो सत्संग का कुछ प्रवेश होकर के सत्संग कर रहे हैं वो तो छोड़ दे हाथ की बात नहीं है, नहीं छोड़ सकते। और रुचि बढ़ती है, अरे भाई तो ध्यान दिया, लोग दूसरे कहते हैं जो सत्संग नहीं करने वाले कहते हैं कि भजन करो, झूठ कपट मत करो, ठगाई मत करो, अपने रह दो, ये जो सत्संग है। और सत्संग क्या सुनते हो, और रुचि ने क्या सुन रहे हो, सत्संग उनको आश्चर्य आता है कि रुचि ने क्या सुनो, बात झूठ कपट मत करो, भाई मान्य मत करो, पाप मत करो, और भगवान लग जाओ, इसके सिवाय और क्या सुन रहे हो तुम बताओ। अब ये सुन लिया रुचि ने क्या, मेरे पास शिकायत आती है कि बाया शिकायत आती है, पति कहता तो रुचि ने क्या कहती, क्या करते हो रुचि ने, बात तो इतनी है ठीक काम रूप में ठीक मत करो, यही तो है, और क्या सत्संग सुनते हो, यही बात है। अब हम नहीं सुन रही पूरी हो गई, रोजी नहीं क्या सुनते हो, तुम्हारा रोजी ने भोजन करने पर भोजन से रुचि जाती है क्या, तो रोजी नहीं क्या करो, रोजी नहीं क्या खाओ। तो जो शरीर की ऐसी बात है, शरीर तो अनित्य है, स्वास्थ्य अनित्य है, और नित्य जो परमात्मा का स्वरूप नित्य है, तुम्हारा स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुखराशी, अब अविनाशी आप अविनाशी परमात्मा, उसका आकर्षण अविनाशी होगा, प्रतिक्षण वर्तमान होगा वो। संसार अनित्य अनित्य, इनका प्रतिक्षण तो आता था है, वर्तमान नहीं होगा, ये घटेगा। ब्याह करते जब स्त्री के साथ संबंध होता है, वो होता होते होते छोरा छोरी होने पर, फिर बूढ़े होने पर, पोता पोती हो जाए, तो ऐसे स्त्रियां मेरी पुरुष मिला है जो चाहते नहीं उस एक एक को, अंत मंदिर से ये निकलता है। पर भजन ध्यान करते हुए कभी अलसी और संसार में जब ऐसा हुआ है, कभी सुना हो नहीं हुआ ऐसा, वो तो द्वितीय अपना खुद का है, ये नकली कहते ठहरेगा, वो असली है। इस वास्ते सत्संग की रस आ गया, जिसने देख लिया है, केवल ऊपर से सुने उसको नहीं होता है, परंतु प्रवेश होकर इसे जानने लग जाए तो सत्संग छूट जाए आज की बात नहीं है। ये तो सत्संग करने वाले जानते हैं, विशेष आकर्षण होता है, ऐसे भगवान का आकर्षण बढ़ता रहता है। तुम बताओ सत्संग की रुचि अरुचि हुई है क्या, अरुचि में परिणत हुई है क्या, संसार सत्संग की रुचि अरुचि में परिणत हुई क्या, कितने वर्ष हो गए बताओ, या नहीं आए, पहले भी तुम्हारी ऐसी ही थी, या आए भी समय हो गया, ये अरुचि नहीं होती इसे, इसमें अरुचि होती नहीं कभी, क्यों नहीं होती, जीव नित्य और परमात्मा नित्य, इसका संबंध नित्य, और संसार अनित्य, शरीर अनित्य, पदार्थ अनित्य, संयोग अनित्य, वियोग नित्य, वहां तो इसका तो दृष्टि हो गई, अरुचि हो गई, कितना आप तमाशा खेल देखो भैया सोएंगे भाई, संसार के वियोग बिना आदमी जी नहीं सकता, खाट नींद में वियोग होता है, उसमें ताजगी आती है, निरोगता होती है, और निर्दोष तो काम करते पागल हो जाता है आदमी, तो संसार के वियोग बिना जी नहीं सकता, परमात्मा के योग बिना नहीं जी सकता, संसार के वियोग बिना जी नहीं सकता आदमी, गाढ़ नींद बिना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, संकल्प बिगड़ होता है, नींद नहीं आती, क्या दशा होती है, पागल हो जाते हैं, तो संसार संयोग मानने वाले समझ नहीं सत्व को, इस बार संसार संयोग तो वियोग ही नहीं दिया, संयोग से आप वियोग होने शरीर में अभी ताजगी आती है, शरीर में ताजगी आती है, बुद्धि में ताजगी आती है, मन में ताजगी आती है, और ये सेवन करने से थकावट होती है, संसार के जितना ही सेवन करो थकावट होगी, परमात्मा प्रेम लग जाए थकावट होती ही नहीं, नींद भूख का त्याग, नींद लग जाए भूख उड़ जाए, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, ये संसार की चीज है, ये कुछ लाभ नहीं करती, तो मस्त हो जाते हैं उसमें। उसका प्रतिक्षण वर्तमान में सरस है, वो नारायण नारायण नारायण।